السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله، آج 28 مئی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 96 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ایک کریٹیکل ایشو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس سے بھی پہلے آج ماشاء اللہ تعالی 28 مئی 2023 ہے، اور آپ کو یاد ہوگا آج سے آلموسٹ 25 سال پہلے 1998 میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ہی اٹامک بلاسٹ کیے تھے، جس کے بعد پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بن گیا تھا اور اسے یوم تکبیر کا نام دیا گیا. آج اس کی آپ سمجھ لیں سلور جوبلی ہے اینیورسری کے پوائنٹ آف ویو سے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے، پورے عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، آمین. اب آ جائیں اس کریٹیکل ایشو کی طرف جو اس ویک، آپ سمجھ لیں اس ویک کا نہیں بلکہ اس پورے سال کا ایک سب سے بڑا ایشو بنا ہے، اور پورے ملک کے اندر ایک ہنگامے کی صورتحال ہے. ایک بریلوی ناصبی مجہول الحال جسے کوئی جانتا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ننگی گالیاں دینا اس کی پہچان ہے، تو ہمارا اس پلیٹ فارم سے اس کے بارے میں گفتگو کرنا یہ مجبوراً ہے. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کچھ ماضی میں کرتا رہا میں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں لیا. ہم تو ان کے بڑوں کو اس قابل نہیں سمجھتے، تو یہ تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو بنو امیہ کے چھوٹے چھوٹے بندر ہیں، ہم تو بڑے بندروں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو یہ جو ایک بنو امیہ کا بندر احسن باکسر نامی ایک شخص ناصبی بریلوی، اس نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں جو ایک کامن پرسنالٹی ہیں، ہم انہیں 12واں خلیفہ کہتے ہیں اس امت میں، آخری مجدد، اور اہل تشیع انہیں 12واں امام کہتے ہیں. دونوں اعتبار سے ریسپیکٹیبل پرسنالٹی، سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، بلکہ گستاخی کا لفظ پہلی بار اگر 100% اپلائی ہوتا ہے نا تو اس کی اس خباثت کے اوپر ہے کہ اس نے ننگی گالیاں دی ہیں. وہ اتنی بازاری لینگویج ہے کہ اگر آپ کسی دنیا دار شخص کو بھی سنائیں تو وہ کہے گا یار اس لیول پہ اتر کے بھی کوئی شخص اتنی بڑی ہستی جو اہل البیت سے ہیں انہیں گالیاں نکال سکتا ہے، اتنی ننگی گالیاں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں کبھی آتی. چونکہ ان کے بڑے بھی یہی کام کرتے رہے تو یہ انہی کی جائز اولاد ہیں، بنو امیہ کے بندر. اور یہ جو میں بندر بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ احادیث کے اندر آیا ہے، وہ احادیث میں بعد میں ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے تو اب امتحان ہے ان مولویوں کے اوپر جو گلے پھاڑ پھاڑ کر، چاہے وہ وہابیوں میں سے ہوں دو بھائی، چاہے وہ بریلویوں میں سے ہوں، خواہ وہ دیوبندیوں میں سے ہوں، جو اپنے آپ کو عظمت صحابہ اور اہل بیت کا چیمپئن سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی کا آپ نے کوئی بیان سنا ہے کہ جو اتنی بڑی گستاخی کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ننگی گالیاں دی ہیں ایک ناصبی بریلوی مجہول الحال بندر نے، کہ وہ اسے کنڈیم کریں؟ ویسے یہ گلے پھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہم ساروں کے دفاع کے لیے نکلیں گے، یہ صرف بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں، اس سے زیادہ انہیں کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ کسی خلیفہ راشد کے ساتھ انہیں کوئی ہمدردی ہے، نہ اہل البیت کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے. تو ان کے چہرے کے اوپر جو ایک یہ نقاب تھا نا، وہ اللہ کے فضل سے اس واقعے کے بعد اتر گیا. ویسے تو پورے ملک کے اندر درجنوں ایف آئی آرز اس کے اوپر درج ہو چکی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے شاید یہ ملک ہی چھوڑ جائے، یہاں رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. ہم نہیں کہتے کہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی اس کے اوپر پرفارم کی جائے، بلکہ میں نے تو خود بھی کوئی ایف آئی آر بھی نہیں کٹوائی اس حوالے سے، ورنہ لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ کوئی پرسنل معاملہ ہے، لوگ خود ہی اپنے اینڈ پہ یہ معاملات کر رہے ہیں. ورنہ تو میں یہ اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا کہ ایسے شخص کو قانوناً سزا دلوائی جائے جو ننگی گالیاں نکال رہا ہے اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین. تو اب آپ کو وہ سارے مولوی خاموش نظر آئیں گے، یہ صرف بنو امیہ کے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں. جس طرح بنی اسرائیل کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی نا، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. اور بنو امیہ سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جو بنو امیہ میں برے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، یا وہ تمام جان نصاران اہل بیت جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھی تھے، اگرچہ ان کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا، وہ سب کے سب لوگ ہمارے سروں کا تاج ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بندر کی ٹرم قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو توڑ موڑ کر اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا اور شریعت کا مذاق اڑایا، بالکل وہی کام اس امت میں بنو امیہ نے بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار ڈالی اور سورۃ الاعراف میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو وہ انسان تھے لیکن بندروں کی شکلیں ان کی بن گئی. یہی بندر کی ٹرم پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں بنو مروان بنو امیہ کے لیے استعمال کی، المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو مروان بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو پھر اپنی وفات تک آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے، یعنی ممبر پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران بن جائیں گے، اور وہ بن گئے. تو اس میں الفاظ ہے، میں نے بنو حکم کے بندروں کو، بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پر دیکھا ہے. حالانکہ بنو حکم میں عمر بن عبدالعزیز بھی آتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، یہ ان کا نام ہے پورا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پوری بنو امیہ کو کہتے ہیں تو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، تو رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری بنو امیہ کو بنو حکم کو کہا، اس میں اچھے لوگ بھی تھے. یہ عربی میں ایک رول ہے کہ میجورٹی کو ایڈریس کیا جاتا ہے، جو بیچ میں اچھے لوگ ہیں وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی ایک علمی جواب ہے، اور ظاہر ہے یہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. سورہ الصافات میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے آمادہ بھی ہو گئے، بیٹے کو لٹا بھی لیا اور چھری بھی اس کی گردن پر رکھ دی. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا کہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک فدیہ دے دیا اور ان کی جان بچ گئی، لیکن وہ سنت ابراہیمی آج تک زندہ ہے. تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی ایک خواب کی بنیاد کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرفارم کی، اس وجہ سے کہ نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. باقی لوگوں کے خواب میں شیطان کو دخل ہو سکتی ہے، انبیاء کے خواب جو ہیں ان میں شیطانوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کی خبروں کا 46 حصہ ہے. اچھا، یہ لفظ خواب لکھا جاتا ہے خوا واؤ الف اور با، لیکن پڑھتے ہوئے اس کی واؤ اڑ جاتی ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے خواب، یہ خواب نہیں پڑھا جاتا، ویسے اردو میں چل بھی جاتا ہے لیکن یہ لفظ ہے خواب، تو واؤ اس میں پھر سائلنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو نبوت کی خبریں ہیں ان میں ایک موڈ خواب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اب میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں، باقی سب کچھ بین ہو چکا ہے، نہ کوئی کشف ہوگا، نہ کوئی وحی خفی ہوگی، نہ کوئی وحی جلی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا کہ وہ خواب ہیں، لیکن وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ خواب کی پھر 3 قسمیں ہیں، یا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے، یا شیطان کی طرف سے، یا پھر نفس کی طرف سے. اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، خوابوں پہ میں نے الگ سے ایک بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا، اس کو میں نے سینٹرڈ کرتے ہوئے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آ جائیں یہ بنو امیہ کے بندروں کی طرف، کہ جنہوں نے اس طرح کی گستاخی کی اور پورے ملک کے اندر دوبارہ سے ایک سمجھ لیں سنی شیعہ کنفلکٹ کھڑا کرنے کی ایک کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس طرح کے فسادات سے محفوظ کرے. ہم نے پہلے بھی یہ بڑے فسادات دیکھے ہیں اور حکومتوں کی سرپرستی میں یہ سب کچھ دیکھا ہے. اب شکر ہے کہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے ریاستی اداروں کو ان چیزوں کی گندگی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کی ہے اس حوالے سے کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر اور اس طریقے سے سنی شیعہ فساد نہیں کروانا، کوئی سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار اپنے ملک میں نہیں لڑنی. خیر اب تو ان کی بھی آپس میں دوستی ہو چکی ہے، شکر ہے دنیا میں سکون آ گیا اس حوالے سے. اور یہ جو خبیث جس نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، یہ اس نے اپنے بڑوں کی بدعت کے اوپر عمل کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ بنو حکم، بنو امیہ، بنو مروان کی اولاد میں سے ایک شخص جب حکمران بن کے مدینہ میں آتا ہے، گورنر بن کے، تو وہ سہل ابن سعد الساعدی جو شیعان علی میں سے تھے اور سینئر اصحاب میں سے تھے، ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو. نعوذ باللہ، بخاری میں تو الفاظ ہیں سب. اس کی وجہ سے جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، انہوں نے امت کو دھوکہ دیا. وہ کہتے ہیں ذخیرے احادیث میں کہیں موجود ہی نہیں کہ یہ بنو امیہ لعنت کرواتے تھے، صرف سب کا لفظ موجود ہے اور سب کا مطلب ہے تنقید. اچھا، حضرت علی پہ تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا. اگر مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند یہ کام ڈال رہا ہے ان کے ساتھ، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا ذخیرے احادیث میں موجود تھا. بخاری کی یہ حدیث جب مسلم میں آئی ہے 6229، اس میں الفاظ ہیں، اس نے کہا لعن اللہ ابو تراب، کہو کہ مٹی والے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. نعوذ باللہ، ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا اہل البیت پر لعنتیں کروائیں اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہاں جی، اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لعنتیوں کے ساتھ ہی ہو، اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفائے راشدین، آل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے. آمین. تو دھوکہ دیتے رہے. لہذا جب بنو امیہ کے حوالے سے سب کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد ہے لعن اللہ ابو تراب. یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں جی مدودی تاریخی روایتیں لکھتا رہا. اور چڑھ دو، میں نے ریسرچ پیپر لکھ دی ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 200 روایتیں جمع کی ہیں، بخاری مسلم سے اکثر ہیں. اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے، ہندی کے اندر بھی ہے، جتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان میں آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے. اگر ہارڈ کاپی آپ کو مفت چاہیے تو صرف ڈاک کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا. 12 ریسرچ پیپرز آپ کو فری آئیں گے گھر, جن میں سے 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا جو نمبر ہے اکیڈمی کا وہ آن رہتا ہے 03215900162. اس پہ آپ رابطہ کریں, آپ کے گھر یہ فری ڈاک آ جائے گی. صرف 500 روپے آپ کو ٹی سی ایس کا خرچہ دینا ہوگا, باقی آپ کو پلاسٹک پیکنگ میں انشاءاللہ وہ فری ملے گا ریسرچ پیپر, اور ساتھ اور ریسرچ پیپرز بھی ہوں گے. تو اللہ کے فضل سے میں نے وہ ساری باتیں اس میں جمع کی ہوئی ہیں. لہذا جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا امیر شام نے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے, وہاں سب کا مطلب لعنت ہی لیا جائے گا, اور وہ حدیث کے قرائن بھی بتا رہے ہیں. بلکہ خود ابن تیمیہ نے مراج السنہ میں مانا ہے کہ یہ سب کرنے کا حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا. الٹا انہوں نے مولا علی کی 3 فضیلتیں بیان کر دی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی. سن پہلی فضیلت کہ نبی الاسلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اور ہم پوری رات سوئے نہیں اس شوق میں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو جھنڈا دیا. اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے حضور کوئی عہدہ دیں سوائے اس ایک موقع کے. یعنی حضرت علی پہ رشک کرتے تھے حضرت عمر خیبر کی وجہ سے. اور پھر ان کا معاویہ سن دوسرا موقع, تبوک کے موقع پر جب نبی الاسلام نے, پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا اور آپ جنگ پہ جا رہے تھے رومن امپائر کے خلاف, تو حضرت علی رو پڑے تو آپ نے انہیں تسلی دی کہ علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے, اور اگر رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی امتی نبی ہوتا تو بھی حضرت علی ہوتے. تو غلام قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں اگر مولا علی نبی نہیں بن سکے تو. تو تیسری فضیلت انہوں نے کہا کہ سن, جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ آل عمران میں کہ آپ ان سے مباہلہ کریں, تو نبی الاسلام اپنے ساتھ علی حسن حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ 3 موقع ایسے ہیں, بلکہ ابن ماجہ میں تو چوتھی فضیلت بھی سعد ابن ابی وقاص نے رپورٹ کی, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یعنی غدیر خم والا بھی انہوں نے موقع وہاں پہ بیان کیا. تو اچھا یہ سیم جو مسلم کی حدیث ہے نا 6220, سیم 100% اسی سند کے ساتھ, ایک راوی کا بھی فرق نہیں ہے. سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے خصائص علی والے چیپٹر میں لی ہے, اور وہاں آگے پتا کیا الفاظ ہیں, وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا, جو میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا نا ایک جملہ حضرت علی کے بارے میں بعد میں نہیں بولا انہوں نے. اس سے یہ پتا چل گیا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں برے جملے بول رہے تھے, کیونکہ امام نووی کہتا ہے کہ وہ تو بڑے معصومانہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ اے سعد مجھے حضرت علی کی کوئی فضیلت سنائیں, یہ لوگ کیوں حضرت علی پہ لانتیں کرتے ہیں تاکہ مجھے وہ فضائل پتا چل جائے. اگر یہ بات ہوتی تو اینڈ والے الفاظ ہوتے کہ جتنے دن وہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ نہ اپنی زبان سے نکالا. مراد یہ کہ وہ خود ہی کر رہے تھے سب کچھ. باقی یہ کافی ساری روایتیں وہ آپ کو انشاءاللہ میرے ریسرچ پیپر میں مل جائیں گی, اور یہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں, یہ احادیث کی کتابوں میں ہیں, اور یہ محدثین میری ویڈیوز دیکھ کے گمراہ نہیں ہوئے تھے. ہاں جی, میں ان کی کتابیں پڑھ کے انورٹڈ کامز میں گمراہ ہوا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو یہ جو کچھ اس نے کیا ہے نا اس ناسبی بندر نے, یہ اپنے بڑوں کے طریقے کے اوپر چل رہا ہے. تو یہ جو اس وقت حرکت ہوئی ہے نا, اس کے بعد ایک پورے ملک میں آپ کو پتا ہے ہنگامہ کھڑا ہوا ہے, اور زیادہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اہل تشیع ہرٹ ہوئے ہیں. اب چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم فرقہ واریت سے پاک ہے, لیکن بہرحال ہم اہل سنت منہج کی ترجمانی کرتے ہیں, تو میں یہ ضروری سمجھ رہا ہوں اس موقع پر کہ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے خلافت کے حوالے سے یا 12 اماموں کے حوالے سے اور خصوصاً امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے میں اس موقع کے اوپر اسے کلیئر کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اہل سنت کا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے. دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم تین جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، سورہ التوبہ کے اندر، سورہ الفتح میں اور سورہ الصف میں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک اس کا برا ہی مان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے تمام ادیان کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. اچھا اس زمانے میں تو یہ بڑا مشکل تھا کہ ہر گھر میں کیسے پہنچے گا سرکار، آج دیکھ لیں انٹرنیٹ، گھر کیا گھر کی کوٹھڑی میں بھی انٹرنیٹ کے سگنل آ رہے ہیں، کسی غار کے کونے میں بھی آپ جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ بھی سگنل آ رہے ہیں. تو یہ دعوت تو پہنچ چکی ہے اور لوگ قبول کریں گے اسے انشاءاللہ تعالی، یہ وعدہ ہے کہ یہ والا معاملہ ہو کر رہنا ہے. اور پھر اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے مسند احمد کے اندر جو مشکات میں بھی موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو پانچ بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار حذیفہ ابن یمان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، وہ 30 سال ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں حدیث بتاتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی، اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ چوتھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ حدیث ایک تابعی نے لکھ کر عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کارڈ کھانے والی ملوکیت یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جابر حکمران یزید اور عبد الملک بن مروان اور ان کے پھر آگے اولاد، اس کے بعد اب آپ ہیں جو خلافت واپس آ گئی ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس تعبیر سے بڑے خوش ہوئے. بعض لوگوں نے یہ تعبیر بھی کی ہے اس روایت کی، لیکن یہ تعبیر جو ہے وہ درست نہیں ہے. بیسیکلی یہ اوور آل پوری امت کا ذکر ہو رہا ہے، اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ پانچواں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی، اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں، ادروائز سنیوں میں آگئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آگئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. ہمارا ایک نعرہ ہی سب کو لے گیا کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتا چلا ہے, خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ, اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے, اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. صلوا علی محمد وعلى محمد, اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں دکھائی ہے. تو یہ 5 ادوار ہے, یعنی نبی علیہ السلام کا مبارک دور, پھر خلفائے راشدین کا دور, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت, اور پھر اس کے بعد جابر حکمران, اور پھر اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ. تو آج تو ہم ماضی میں جا کے یہ سارے ادوار دیکھ سکتے ہیں. نبی الاسلام کا مبارک دور, اس کے بعد 30 سال خلافت راشدہ, اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس, یہ وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی جو اپنے مخالفین کو کاٹ دیتی تھی, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیتی تھی. اس کے بعد جابر حکمران, جابر حکمرانوں کا دور وہ ہے جب مسلمانوں پر زبردستی حکمران مسلط ہو گئے, یعنی کلونین پاورز آ گئے, کہیں پہ فرینچ آ گئے, کہیں پہ گریٹ بریٹن کا قبضہ ہو گیا, اور پھر آلموسٹ آج سے 100 سال پہلے ان کی گرفت ڈھیلی پڑی, اور آج ماشاءاللہ آلموسٹ 60 کے قریب مسلم کنٹریز دنیا میں موجود ہیں. تو وہ جو جابر حکمرانوں کا دور ہے نا, وہ اللہ کے فضل سے ٹوٹنا شروع ہو گیا اور امپائرز ختم ہو کے اب ملک بن گئے. تو اب وہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے جو جابر حکمرانوں کے بعد خلافت راشدہ کا جو دور آنا ہے, یہ اس کے درمیان کا پیریڈ ہے. ظاہر ہے یہ فوراً تو ایک پیریڈ دوسرے میں شفٹ نہیں ہوتا, گریجولی ہوتا ہے. تو اس وقت ہم 4th اور 5th دور کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں اس غلبے کو دیکھیں گی, امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اچھا, اب اہل سنت اور اہل تشیع میں جو امام مہدی کے حوالے سے اختلاف یہ ہے کہ وہ ان کو 12 اماموں میں 12واں امام سمجھتے ہیں, اور وہ 12 کے 12 امام ہم بھی مانتے ہیں, وہ سارے اہل سنت کے بھی امام ہیں, امام علی علیہ السلام سے لے کر امام محمد مہدی تک. لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ وہ غیابت میں چلے گئے آج سے آلموسٹ 1200 سال پہلے, اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اہل البیت میں سے ہوں گے, لیکن وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے. اس کے بعد سب کے سب متفق ہیں کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر دیں گے, پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب یہ جو 12 اماموں والا کانسیپٹ ہے, یا 12 خلیفوں والا, اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت تک حق کی خاطر قتال کرتی رہے گی, اور یہ غالب رہیں گے, اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے. بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ وہ کنزیکٹو 12 خلیفے ہوں گے, یعنی نبی الاسلام کی وفات سے لے کے آنورڈ 12 خلیفے. لیکن وہ دور آپ دیکھیں, خلفاء راشدین کے بعد تو ایسا دور ہے کہ جو اسلام کو شرمندہ کرنے والا ہے. تو بعض محدثین نے اس کی تعویل یہ کی کہ یہ چونکہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ یہ قیامت تک دین غالب رہے گا اور اس پر 12 خلیفے ہوں گے, تو اس سے مراد یہ کہ 12 کی گنتی قیامت تک پوری ہوگی, اور یہ یعنی امت میں بڑی پرسنالٹی جس کے اوپر اہل سنت کے تینوں فرقے متفق ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اور ان کے علاوہ بھی حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, جو فقہی اعتبار سے اختلافات ہیں. حافظ ابن کثیر بہت بڑی پرسنالٹی ہے, ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, وہابیوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں آیت الاستخلاف جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بالضرور دنیا میں خلافت دے گا, حکومت دے گا. یہ جو آیت ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر 55، اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر نے یہ پوری بحث کی ہے، اور 12 خلیفوں والی حدیث بخاری مسلم کی نقل کر کے انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ یہ حضور کے فوراً بعد شروع ہو جائیں گے. انہوں نے کہا فوراً بعد جو ہیں وہ چار ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی حضرت علی کی خلافت کے دور میں ہی آتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً خلیفہ آئیں گے جس طرح عمر بن عبدالعزیز آئے، اور آخری خلیفہ ہوں گے امام محمد مہدی. پھر انہوں نے اہل تشیع کا اس میں رد کیا کہ شیعہ جو یہ 12 اماموں والا کانسیپٹ رکھتے ہیں ہم اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے، لیکن ہم 12 خلیفوں کو مانتے ہیں، اور چونکہ بخاری مسلم میں آیا کہ یہ جو 12 خلیفے ہیں ان کو اللہ تعالی حکومت دے گا، تو اہل تشیع جن اماموں کو خلیفہ ڈکلیئر کر رہے ہیں ان میں سے تو صرف 2 کو حکومت ملی ہے، مولا علی علیہ السلام کو اور مولا حسن علیہ السلام کو، باقی تو بچارے سارے کے سارے ظلمن شہید کیے گئے ہیں. اس میں انہوں نے اپنا جو سنی موقف ہے وہ بھی بیان کیا اور شیعہ کے اوپر رد کیا، لیکن 12 کے فگر کے اوپر اور 12ویں امام کے اوپر وہ بھی متفق ہیں، چاہے آپ اسے 12 نمبر خلیفہ کہہ لیں یا 12 نمبر امام کہہ لیں. اور شیعہ نے تو اپنا نام ہی آپ کو پتا ہے اتنا عشری، 12 اماموں کے ماننے والے، اتنا عشری یعنی یہ عربی میں 12 اماموں کے ماننے والے لوگ، تو وہ 12ویں امام کے اوپر تو سب کے سب متفق ہیں. اچھا بڑی حیران کن بات ہے، یہ جو آیت نور ہے نا اسی کا کانٹیکسٹ میں نہج البلاغہ جو شیعہ کے ہاں ایک معتبر کتاب ہے اس میں بھی مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے کہ جب رومنز اور پرشینز کے خلاف جنگ جاری تھی حضرت عمر کے دور میں، اور سیدنا عمر نے یہ ارادہ کیا کہ میں خود ان جنگوں میں شریک ہوں، تو حضرت علی نے انہیں ان جنگوں میں شریک ہونے سے روکا اور کہا کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو پھر پیچھے سے یہ سارے کا سارا معاملہ تتر بتر ہو جائے گا، آپ پیچھے رہیں، اگر مسلمانوں کو قادسیہ یا یرموک میں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا تو ہم دوبارہ سے فوج تیار کر کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے پیچھے سے بھجوا دیں گے، لیکن اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے پھر عرب کے لوگ جو ہیں منتشر ہو جائیں گے. یہ پورے کا پورا خطبہ شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں 2 جگہ یہ خطبات موجود ہیں. ان میں ایک خطبے میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین میں خلافت دینی ہے، یعنی یہ سورہ نور آیت نمبر 55 کی طرف مولا علی کا اشارہ تھا کہ جو خلفاء راشدین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے رہا ہے یہ اسی خلافت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس حوالے سے کہ مولا علی علیہ السلام خلفاء راشدین کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھا کرتے تھے. الحمدللہ برال سنی اور شیعہ ایک ایسی ہستی کے اوپر متفق ہیں جو اہل سنت کے ہاں 12ویں خلیفہ ہیں، اور اہل تشیع کے ہاں وہ 12ویں امام ہیں. قرب قیامت میں انہوں نے پوری دنیا کو انصاف سے بھرنا ہے، یعنی نٹ شیل کے اندر یہ ایک پورے کا پورا عقیدہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ کا اتفاق ہے. ہاں جہاں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کا یہ موقف ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، غیابت میں ہیں، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ابھی آنا ہے، اس کے بعد سب کچھ اتفاقی امر چل رہا ہے. اور اسپیسیفکلی امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کم از کم 12 صحیح الاسناد احادیث تو موجود ہیں، اور اگر آپ اس کے ترک گننے شروع کر دیں تو وہ تو سینکڑوں میں. میں نے 12 کا فکر امام مہدی کی نسبت سے لیا، چونکہ وہ 12ویں امام ہیں یا 12ویں خلیفہ ہیں، اس لیے میں نے 12 کے عدد کو ٹارگٹ کیا کہ میں 12 احادیث آپ کو مختصر سے وقت میں سنا دوں گا تاکہ آپ کو اس حوالے سے کلیئر ہو. اور پھر یہ 12 احادیث ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریاں ہیں جنہوں نے اس امت میں تقلید کے نام کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی 4 اماموں میں سے 1 امام کی تقلید ضروری ہے، ادروائز آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو میرا یہ معصومانہ سوال ہے کہ جس امام نے قرب قیامت میں آنا تھا، یعنی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کے بارے میں تو درجنوں احادیث موجود ہیں، اور تمہارے بنائے ہوئے امام جنہوں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا، دیکھیں ریٹائر ہی نہیں ہو رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں جی آج بھی تقلید انہی کی کرنی ہے، حالانکہ آج 80% مسائل جو ہے نا وہ جدید ہیں جن کا امام حنیفا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا مسائل ہیں. ان میں میں ان اماموں کی توہین نہیں کر رہا، ان کے نام پہ جو فرقے کھڑے ہوئے نا ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. اگر ہم آج عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کرسچنز کو جھنجھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں. تو جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا بقول ان کے، ان کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ اور جس نے قرب قیامت میں آنا تھا ان کے بارے میں تو احادیث موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے خود جعلی عقیدہ تقلید کا گھڑا ہے. ہاں آپ امام اگر ایکسپرٹس کے طور پر کہیں تو سرکار وہ تو جتنے بھی امت میں بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس امت کو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ سارے ہمارے امام ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، باقی محدثین ہوں، فقہا ہوں، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اجمعین، یہ سب کے سب ہمارے امام ہیں. اور میں تو جب غصے میں آتا ہوں نا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کس امام کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں میں امام حسین نو ماننا، چل ٹور اگے، تیرا امام حنیفہ یا شافعی یا مالک یا احمد بن حنبل امام حسین سے بڑا ہے؟ کیا امت کو تم لوگوں نے توڑا ہوا ہے؟ امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں. اور ایسا امام ہے ہمارا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تمہارے امام اور ان کے ماننے والے تو آپس میں لڑتے رہے، اتنا لڑے اتنا لڑے کہ کعبے میں انہوں نے چار مسلے ڈال دیے 400 سال تک. سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1517 سے لے کر 1917 تک، یہ تو سعودی حکومت نے آگے اٹھائے ہیں. اگر یہ چاروں امام حق پر تھے تو ایک نماز آپ حنفی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک شافی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک حنبلی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک مالکی کے پیچھے نہیں. انہوں نے چار امام چار مسلے، اور آپ اندازہ کریں اس سے بڑی اسلام کے ساتھ کیا دشمنی ہوگی کہ کعبہ جو مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے کہ پوری دنیا میں جب مسلمان کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ایک طرف رخ کرتے ہیں، اس ایک طرف رخ والی جو جگہ ہے وہاں پہ بھی چار مسلے ڈال کے چار امام کھڑے کر دیے. اس سے بڑی کوئی بدعت ہو سکتی ہے اس امت میں؟ تو اللہ کے فضل سے یہ بدعت ختم ہو گئی. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرب قیامت کا وقت قریب ہے اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ کرنا شروع کر دیا. یہ بھی ایک فرقہ واریت کے خاتمے کا ہی ایک آپ سمجھ لیں بہت بڑا انڈیکیٹر ہے اللہ کے فضل سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات ریٹن فارم میں ہر بندے کے موبائل کے اندر موجود ہیں، وہ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتا ہے. میں جتنی احادیث بیان کر رہا ہوں ہماری تمام ویڈیوز میں ایک ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر لگتا ہے جو سٹینڈرائز ہے عربی کتابوں کا، پلس ہم ان کتابوں کی عربی اور اردو ترجمہ دونوں ڈسپلے کرواتے ہیں، کسی کو شک ہی نہ رہے، کاؤنٹر ویریفائی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ 12ویں امام سے متعلق 12 احادیث بیان کرنے سے پہلے میں مختصراً اس کاٹ کھانے والی ملوکیت کے حوالے سے بھی ڈسکشن کر دوں جو نبی الاسلام نے فرمایا کہ خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. ایٹ لیسٹ اہل سنت کو اپنا عقیدہ پتا چلے اور اہل تشیع کو بھی پتا چلے کہ ہم نہ تو بنو امیہ کو آن کرتے ہیں اور نہ ہم امیر شام کو آن کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جو اسلام کے خلاف کام ان کے دور میں ہوئے ہم انہیں فخریہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. اب یہ 30 سال کی ڈویژن آگے کیسے ہیں وہ راوی حدیث صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو 30 سال ہیں ان کی ذرا مجھے تفصیلات بھی بتا دیں. اب ظاہر ہے وہ 30 سال کا دور اس صحابی نے دیکھ لیا تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اب یہ جو علی کے 6 سال ہیں اس میں ساڑھے پانچ سال مولا علی علیہ السلام کے اور چھ مہینے سیدنا حسن بن علی کے. تو وہ راوی حدیث سے وہ تابعی سعید کہتا ہے کہ حضرت یہ لوگ جو بنو امیہ ہیں یہ تو مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. اب اس حدیث سے یہ بھی پتا چل گیا کہ بنو امیہ ان کو خلیفہ مانتے ہی نہیں تھے، قصاص عثمان والا معاملہ نہیں تھا. اور دوسرا، امام ابو داؤد نے یہاں لکھا علی علیہ السلام. تو جو راوی حدیث ہیں حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ صحابی بھی ہیں اور حدیث کے فام کو بھی جانتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ بنو امیہ کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی، بنو مروان کی، ان بنو زرقا نیلی آنکھوں والے لوگوں کی حکومت بدترین بادشاہت ہے اس پلانٹ ارتھ کی، شریر ترین بادشاہت ہے. اچھا، یہی حضرت سفینہ والی حدیث جو ہے نا وہ مسند ابی داؤد 43 میں بھی موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں. وہاں آگے الفاظ ہے کہ وہ راوی حدیث صحیح تابعی پوچھتا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت اگر خلافت 30 سال ہے تو پھر حضرت معاویہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے. تو حضرت سفینہ نے کہا کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے یہ بادشاہت ہے، یہ خلیفہ نہیں ہے. یہ جو ہم خلیفہ بھی بولتے ہیں نا ان کو، تو ان معنوں میں بولتے ہیں جو حکمران کے معنوں میں آتے ہیں. ادروائز ہم حسن ابن علی کے بعد جتنی حکومتیں ہیں ان کو خلیفہ بھی نہیں مانتے سوائے عمر بن عبدالعزیز کے. یہ سب کے سب لوگ بادشاہ ہیں، یہ ملوک ہیں، یہ ملوکیت ہے. تو اب اس میں واضح موجود ہے کہ بنو مروان، بنو حکم، بنو امیہ، ان کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. اور یہ ایک ایسے اس امت کے اوپر مسلط ہوئے ہیں کہ آج تک ان کے اثرات باقی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے اب لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت آ گئی ہے، ورنہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا، آپ لوگوں نے جاہلیت کی موت مار جانا تھا اس حوالے سے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12 امام یا 12 خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اچھا، یہ جو حدیثیں ہیں یہ اکا دکا صحابہ نے روایت نہیں کی ہوئی ہیں، ایٹ لیسٹ 8 صحابہ ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں، جو میرے علم کی حد تک ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بڑے بڑے اصحاب ہیں جنہوں نے یہ احادیث روایت کی ہیں الحمدللہ. ابن مسعود بھی شامل ہے اس میں، صوبان بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی، اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العظم پیغمبر ہیں، 5 پیغمبروں میں سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ، ان 5 اولو العظم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشورہ میں آئے، ان میں سے ایک اولو العظم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام، و امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. پانچویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں 1 دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ 1 دن سے مراد یہ ہمارا 1 دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو 1 دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. چھٹی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین ایروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسمیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. ساتویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی. آٹھویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ. تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے. نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا، اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دسا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. نویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ 1 رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا. اچھا، ابن ماجہ میں ایک اور روایت بھی ہے، جعلی روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے غلام القادیانی دجال کو ڈکلیئر کیا. حالانکہ وہ روایت جو ہے وہ منقطع ہے، راوی یعنی ملاقات ہی آپس میں ثابت نہیں ہے. حسن بصری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، کم از کم 4 سکم اس روایت میں موجود ہے. جعلی روایت ہے، جسے جعلی روایت محدثین نے ڈکلیئر کیا وہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس معاملے کو. یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی الاسلام سے سنا. آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے. جس طرح فضائل صحابہ عامہ بن حنبل کی کتاب میں روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے مولا علی علیہ السلام کے خطبات میں، کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں، یعنی رافضی اور ناصبی. یہ روایت سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے. سنیوں کے ہاں فضائل صحابہ عام بن حنبل کی کتاب میں مولا علی کا قول ہے، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں مولا علی کا قول موجود ہے. علیحدہ بات ہے کہ سنی جو ہیں وہ شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ جو ہے سنیوں کو ناصبی کہتے ہیں. تو روایت دونوں مان رہے ہیں. اب یہ جو مولا علی کا قول ہے یہ محمول ہے نبی الاسلام کے بتانے کے اوپر. تو اس طرح کی جو مستقبل کی خبریں ہیں وہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے بتانے پر محمول ہے. انہیں کہا جاتا ہے موقوفاً روایتیں ہیں. وہ موقوفاً مولا علی الاسلام سے روایت ہے دسویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا، اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. پھر جب دجال کا ظہور ہوگا تو پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا دجال کو قتل کرنے کے لیے. وہ مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث موجود ہے، دجال کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں، کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس فتنے کی سرکوبی کے لیے عیسیٰ ابن مریم جیسی بڑی پرسنالٹی کی ضرورت پڑے گی. گیارہ نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفن ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی. اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا. اور بارہویں اور آخری موقوفاً روایت صوبان سے ہے، جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے. یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. اب یہ خراسان جو ہے یہ ایران اور افغانستان اور پاکستان کے جو جنوبی علاقے ہیں، یہ سارے کا سارا ایریا نبی الاسلام کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا. تو یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے مسلمانوں میں جہادی تنظیمیں پیدا ہوئیں کہ جی ہم وہ لشکر ہے جو خراسان سے نکلے گا، اور وہ خراسان سے نکل کے مسلمانوں کو تو نہیں قتل کرے گا نا. تو یہ ایک احادیث سے الفاظ اٹھاتے ہیں، اور اس میں تو الفاظ ہیں کالا جھنڈا، آپ تو کالے جھنڈے سے چڑھتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کالا لباس جہنمیوں والا ہے، آپ کالی پگڑی سے چڑھتے ہیں، آپ کالے کپڑوں سے چڑھتے ہیں، آپ کا کیا کالے لباس کے ساتھ لینا دینا؟ تو یہ تو سنت ہے جس سے آپ چڑھتے ہیں. یہ بارہ احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق، اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی، کیونکہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچتی جنہیں ابھی تک سنی شیعہ کنفلکٹ کی اس سنگینی کا اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے پھر اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں گستاخی اصل میں ہے ہی یہ جو اب ہوئی ہے، اس حوالے سے کہ آپ ایک شخصیت کو ٹارگٹ کر کے اتنی ننگی اور گندی گالیاں دیتے ہیں کہ جو انسان کے کانوں سے دھواں نکال دیں. اب ظاہر ہے کہ وہ میں کلپ تو اس میں اپنی ویڈیو میں تو نہیں چلاؤں گا، سارے لوگ سن چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ویڈیو کو ہم اس طریقے سے گندا کریں اس کے بکواسیات کے ساتھ. تو باقی دوسرے چینلز کے اوپر وہ ویڈیوز چڑھی ہوئی ہیں، ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے، امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، بارہویں خلیفہ یا بارہویں امام، اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے، امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں وہ آئیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری آنے والی نسلوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد مہدی کا زمانہ پانا ہے تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا ساتھ دیں غلبہ اسلام کے لیے. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. اچھا جی, اب یہ پرچیوں کا سلسلہ آپ کی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ, ریل ٹائم جو میرے پاس آئی ہیں. پرچیوں کے حوالے سے میں ہر دفعہ کلیئر کرتا ہوں, پھر کر دوں کہ میں یہاں پہ صرف ورڈکٹ دوں گا, کیونکہ کوئی ٹاپک ایسا بچا نہیں جس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو نہ کی ہو. تو ہر دفعہ ہر ٹاپک کو تفصیل سے بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے, ورنہ اب یہ 300-400 بندہ بیٹھا ہے, ہر ایک بندے کی پرچی پہ اگر میں 10 منٹ لگاؤں تو آپ ذرا اندازہ لگائیں 3000 منٹ بن جاتا ہے. تو چونکہ آلریڈی میں نے ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں جن کو دیکھ کے ہی آپ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ میں صرف ورڈکٹ دوں گا. اگر کوئی نئی بات ہوئی تو اس پہ میں تھوڑا بہت تفصیلی بول لوں گا, ادروائز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کرنٹ افیئر چل رہے ہیں جس طرح آج تھا میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی, باقی چیزیں جو ہے میں مختصراً بیان کروں گا. البتہ ایک کام میں ضرور کر دیتا ہوں کہ اس میں جو تفصیلی ویڈیو ہوتی ہے نا اس کو میں ریفر کر دیتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ آپ یوٹیوب پہ جا کے رومن میں یہ لکھیں تو یہ ویڈیو کھل جائے گی اور اس میں میں نے تفصیلی اس کے اوپر بات کی ہوگی. زندگی میں ترقی لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اپنے ملک کو ترقی کی طرف لانے کے لیے کیا کریں, سب سے پہلے تو اپنے اندر ترقی لے کے آئے نا, اس کے لیے اپنے اندر کوئی گٹس پیدا کریں, تعلیم کے اعتبار سے اور ہنر دونوں کے اعتبار سے. باقی میرا جو ایک پولیٹیکل انٹرویو ہوا تھا اس کے اینڈ پہ بھی میں نے 5 منٹ کی گفتگو کی تھی کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے کاروبار میں اٹیچ ہو سکتے ہیں, جو آلریڈی کوئی کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں, جو لوگ فری لانسر بن سکتے ہیں تو وہ ایسی سکلز حاصل کریں جس کے ذریعے فری لانسنگ کر سکیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے تو اس کے بعد میں دکان پہ کیوں بیٹھوں. بھئی دکانوں پہ تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کتنے پڑھے لکھے لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں, تو آپ نے کوشش کرنی ہے. اور یہ کوشش کرنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی الاسلام نے فرمایا, اور امام مسلم نے یہ تقدیر والے چیپٹر میں حدیث لی ہے, کتاب القدر چیپٹر میں, اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا, سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا, واستعین باللہ, اور پھر اللہ سے بھی مدد طلب کرنا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت نہ کریں اور صرف ذکر کرتے رہیں اور کہیں کہ اس کی برکات کوئی ظاہر ہو جائے. میرے بھائی 10 دفعہ دروشی پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرے گا, ہاں جی, 10 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے پیاس ختم نہیں ہوگی, وہ پیاس پانی سے ہی ختم ہونی ہے. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. پھر نبی اسلام نے فرمایا, اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے تو پھر یہ کہنا کہ جو اللہ کی مرضی, یعنی اپنی طرف سے پوری محنت کرنی ہے, اللہ سے مدد طلب کرنی ہے, سستی اور کائلی نہیں کرنی, یعنی خالی پیپر دے کے دروشی پڑھ کے پھونک مار کے نہیں آ جانا, انشاءاللہ ضرور فیل ہو جاؤ گے. پھر بھی اگر تیرے خلاف رزلٹ آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی, اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اس وقت پھر آپ نے یہ کہنا ہے, جس طرح مولا علی الاسلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. یعنی اگر آپ پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود معاملہ سدھر نہیں رہا آپ کی نظر میں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے خیر ہی ہو مستقبل میں, تو آپ پھر یہی کہیں کہ جو اللہ کی مرضی, اسی میں ہی بہتری ہے. اس حوالے سے ایک میری تفصیلی ویڈیو 50 منٹ کی ہے, مکافات عمل کے نام سے, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے ماں باپ کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے, اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے عقیدے بنائے ہوتے ہیں, تو یہ سارے ٹاپکس میں نے اس میں ڈسکس کیے ہیں. میں نے ایک دوست کو کہا کہ سود لینا اور دینا بہت سخت گناہ ہے, اس نے جواب مجھے کہا کہ حکومت بھی تو سود لیتی اور دیتی ہے, اس میں آپ سب گناہگار ہوں گے. جی ہم کیوں گناہگار ہوں گے, آپ صرف اس چیز کے لیے اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے. اگر یہ آپ کا دوست پرائم منسٹر ہے نا تو پھر بالکل بات ٹھیک کر رہا ہے, ہاں, کیونکہ اس نے پھر لیا ہوا ہے آئی ایم ایف سے قرضہ اور وہ دینا ہے سودی, اور اگر عام آدمی ہے تو انہوں کا اپنا کام کر, اللہ رہے بندے تیرا کے لینا دینا اس چیز کے ساتھ. تو وہ جو بڑے جو مجرم ہیں وہی پکڑے جائیں گے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کے اوپر حکمران ہے, جس طرح بھیڑ بکریوں کے اوپر گڈریا ہے نا, اس طرح قوم کے اوپر حکمران جو ہوتے ہیں اگر اس نے انصاف نہ کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ہاں, تو یہ حکمرانوں کو آپ نے سنانا ہے. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے آپ سے وہ پوچھا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے, کوئی شخص یہ کہے کہ میں جب گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتا ہوں تو کتنے بیکٹیریاز اور وائرسز میرے اندر چلے جاتے ہیں, لہذا یہ جو میں نے امرود ابھی کھولا ہے اس میں جو کیڑے ہیں یہ میں کھا لیتا ہوں, وہ کوئی نہیں کھائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کے اختیار میں، آپ کو پتا چل گیا. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، سود کا دھواں ہمیں پہنچ رہا ہے یقیناً. اب میں نے یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عین ممکن ہے یہ کسی ایسی مشین پر بنے ہوئے ہوں جو سود کے پیسوں سے خریدی گئی ہو، لیکن میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ورنہ تو پھر آپ سارے پتے پہن کے پھریں گے دنیا میں، یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ سے وہ پوچھا جائے گا جس کے آپ اکاؤنٹیبل ہیں. کیا والد کی زندگی میں اولاد کا وراثت میں سے حصہ مانگنا جائز ہے؟ نہیں جی، وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. باپ کی کمائی سے آپ کیسے اسے مانگ سکتے ہیں کہ دے مروں تو انو دے کے دفارا ہو کے بہ جائے؟ ہاں، اس طرح نہیں ہے. وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے. زری زمین ٹھیکے پر دینا لینا جائز ہے؟ جی جائز ہے. جی عشر سے متعلق بھی بتا دیں. عشر یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی کھیتی اگے گی نا، اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے، جس طرح کہ سونا اور کرنسی کے لیے ہے 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت 85 grams آف گولڈ، اس طرح عشر کے کیس میں آلموسٹ 750 کلو بنتا ہے، تو آپ کو دسواں حصہ یعنی 75 کلو ہر 750 کلو میں اللہ کی راہ میں وہ غلہ دینا ہوگا. اور اگر آپ زمین کو خود سیراب کر رہے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے، تو ظاہر ہے آپ کا وہ خرچہ وغیرہ بھی تو اس میں ہوتا ہے، پھر آپ کو آدھا عشر دینا ہوگا. ویسے عشر جو ہے وہ آپ کی کمائی کا دسواں حصہ ہے، 100 میں سے 10، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب بارانی زمین ہو، یعنی قدرتی طور پر جو بارش آتی ہے اس سے وہ سیراب ہوتی ہو. وہ تو بہت کم زمینیں ہیں، زیادہ تر میں تو آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور جو خرچہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے پھر اس کو آدھا کر دیا گیا، وہ پھر آپ 100 میں سے 5 دیں گے. قوم لوط کی عورتوں کو عذاب کیوں دیا گیا جبکہ وہ لواطت میں اترا نہیں تھی؟ تو لواطت تو ایک برائی تھی نا ان کے اندر، ہوموسیکچوالٹی کی. اصل چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا جو کفر ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے برائی کا ذکر کیا، وہ تو ہر قوم کی ایک ڈومیننٹ برائی کا ذکر کیا گیا. قوم شعیب علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ کم تولتی تھی، وہاں تو نہیں آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ وہ عورتیں تو بچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، مرد کم تولتے تھے. بھائی وہ عورتیں ان کے ساتھ اس جرم میں شریک ہیں کہ انہوں نے ان کو روکا نہیں اور وقت کے پیغمبر کی آواز نہیں سنی. تو پیغمبروں کا، رسولوں کا انکار کرنے کے سبب عذاب آتا ہے. ذکر بالجہر جس میں دل میں ضربیں لگاتے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں، وہ جعلی ہے جی، یہ صوفیاء کا گھڑا ہوا ہے. کرنٹ شاہ میری ایک ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں. میرے والد صاحب کا 1987 سے محکمانہ جی پی ایف کی کٹوتی ہو رہی ہے، جو اس وقت 500 روپے کٹتا تھا، اب 2023 میں کیا یہ 500 کے حساب سے وصولی کی جائے گی؟ یہ کرنسی کو آپ جو مرضی سوچتے رہے، آپ کو نہ گورنمنٹ نے جو دینا ہے وہی دینا ہے، آپ سے پوچھ کے انہوں نے دینا ہے. کٹوتی تو حکومت کرتی تھی نا، تو ظاہر ہے وہ جو انہوں نے کیا اس اعتبار سے وہ دیں گے. باقی جی پی ایف کے اوپر جو سود ہے نا، وہ سود ہی ہے. میں نے تو اپنے آفس میں لکھ کے جی پی ایف انٹرسٹ فری کروایا ہوا تھا. اور یہ آپ کا مسئلہ ہے نا، پیسے کا ڈی ویلیو ہونا، باقی ملکوں میں تو یہ ایشو اتنے نہیں ہوتے. ایک خاتون جو 7 ماہ اپنے خاوند سے علیحدہ رہی، پھر عدالت سے خلع لے لیا اور اپنے معمول کے کام جاری رکھے اور عدت کی پابندیوں کو فالو نہیں کیا. اور عدت کی پابندیاں کہاں سے آ گئی اللہ کے بندو؟ عدت کی پابندیاں سوگ کی شکل میں ہوتی ہیں جب خاوند مر جائے. طلاق کی عدت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورت نے گھر سے نہیں نکلنا اور یہ نہیں کرنا. طلاق اگر اس نے خلع لیا تو 1 مہینے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے نیا، اور اگر اس نے طلاق اس کو ہوئی ہے تو وہ 3 مہینے کے بعد نیا نکاح کر سکتی ہے جہاں چاہے. سوگ نہیں کرنا، سوگ اس عورت نے کرنا ہے جس کا خاوند مر جائے، اور وہ پھر 3 مہینے نہیں 4 مہینے 10 دن ہے. اس عورت کے اوپر ہے کہ وہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی. اب خلع کے بعد 4 مہینے گزر چکے ہیں، 4 مہینے نہیں، خلع کے بعد 1 مہینہ بھی گزر جائے تو بہت ہے، لیکن جس ڈیٹ کو خلع ہوا ہے نا، اس ڈیٹ کے بعد وہ مہینہ شمار کرنا. یہ نہیں ہے کہ وہ 7 مہینے سے گھر بیٹھی ہے تو آپ کو کہ جی 6 فالتو ہو گئے نا، نہیں، اس دن کے بعد اسے کاؤنٹ کرنا ہوگا. کیا والدین اولاد کو سارے ثواب کر سکتے ہیں؟ بالکل کریں، صدقہ اور خیرات کریں. اور میت کے لیے اولاد کے سوا کوئی اور صدقہ کر سکتا ہے؟ اجماع ہے جی اس کے اوپر، کسی حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. صدقہ اور خیرات میت کی طرف سے کرنا، خواہ کسی کی طرف سے بھی کریں، یہ اجماع ہے کہ ہو جاتا ہے. اصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. ایک سیاسی جماعت کی ڈپلومیسی صحیح ہے مگر ایک مذہبی سیاسی جماعت کی ڈپلومیسی کو منافقت سمجھا جاتا ہے، سیاست کو دین کا جز سمجھ کر اس کی اہمیت کو واضح کریں۔ کئی دفعہ واضح کیا جی، سیاست دین کا جز ہے لیکن پاکستان کی سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، یو ٹرنز منافقت کے اوپر مبنی ہے۔ ہاں اگر یہاں پہ کوئی اچھی سیاست کرتا ہے اسے حکومت نہیں ملتی، تو وہ جو اچھے لوگ ہیں آپ ان کا ساتھ ضرور دیں، ہم کب کہتے ہیں۔ باقی میری اس پہ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، اقامت دین۔ کیا اسلام میں نیل بیٹنگ حرام ہے؟ دیکھیں جراثیم تو جاتے ہیں نا، جو لوگ ناخن کاٹتے ہیں آپ یہ کاٹنے کے بعد ان کو پھینک دیں، کھائیں نا، کیونکہ جو چیز انسان کے جسم سے الگ ہوتی ہے خواہ وہ بال ہوں یا ناخن ہو، یہ آپ نے پھینکنے ہوتے ہیں، یہ کھانے تو نہیں ہوتے، یہ مردار ہے اور مردار ہمارے لیے حلال تو نہیں، قرآن میں واضح ہے کہ مردار حرام ہے۔ تو باقی یہ اگر عادتاً کوئی اس طرح کاٹ کے پھینک دیتا ہے وہ تو چلیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بعض اوقات اتنا زیادہ کاٹتے ہیں وہ گوشت نمایاں ہو جاتا ہے، پھر اس میں بھی بعض اوقات زخم پڑ جاتا ہے۔ تو مطلقاً تو ہم اسے نہیں کہیں گے، لیکن چونکہ یہ ایک برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اب بعض اوقات ناخنوں میں میل کچیل بھی پھنسا ہوتا ہے اور وہ جب آپ یوں کرتے ہیں اور پھر زبان کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو بچنے میں ہی عافیت ہے۔ فیوچر ٹریڈنگ اور اس قسم کے میرے بھائی جتنے سوال ہیں نا آپ کے، اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، میں نے آپ کو کچھ نہیں بتانا، میں نے آپ کو صرف اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں، رشتہ نہیں میں نے ڈھونڈ کے دینا۔ ہاں میں نے آپ کو بتا دینا ہے اسلام میں حلال اور حرام کاروبار کے اعتبار سے چار بنیادی اصول ہیں، چونکہ جس کاروبار کا آپ ذکر مجھ سے کر رہے ہیں نا اس کاروبار کو مجھ سے بہتر آپ خود جانتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے جس کا آپ کاروبار کر رہے ہیں۔ نمبر ٹو، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، غرر نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ زبانی کلامی سودے کر رہے ہیں اور آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے اس طرح کی۔ نمبر تھری، اس کے اندر سود نہیں ہونا چاہیے، اور نمبر فور یہ ہے کہ وہ پھر رجسٹرڈ بھی ہو کاروبار، کیونکہ جو اس طرح کے غیر قانونی جو کاروبار ہیں وہ تو آپ جو یہ سمگلنگ کر رہے ہیں اس کو تجارت کا نام دے رہے ہیں، تو کسٹم چھپاتے ہیں اور اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو اس طرح کے کاروبار تو حلال نہیں ہوں گے۔ ادروائز ایک بندہ کسٹم کی چوری کی گاڑی لے آتا ہے اور ایک بندے نے باہر سے امپورٹ کی ہوئی ہے، وہ بےچارے تو دونوں پھر کس طرح وہ بےچارہ کاروبار میں سروائیو کر سکتا ہے؟ آپ لا رہے ہیں 10 لاکھ روپے کی گاڑی، وہ 30 لاکھ کی وہاں سے خرید کے لا رہا ہے، آپ بیچ رہے ہیں 20 کی، اسے پڑ رہی 30 کی ہے، تو اس طرح تو پھر ناانصافی کا نظام ہو جائے گا۔ تو آپ حلال اور حرام کاروبار کے چار اصول، کرپٹو کرنسی، اسلامک بینکنگ، یہ لکھیں، میری ویڈیوز کافی ساری کھل جائیں گی۔ اسلام میں شہید کی تعریف کیا ہے؟ شہید ان اسلام لکھیں تو میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی۔ اگر ایک اسلامی فوجی کا فوجی ایک مسلمان کو مارتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہوگا کہ نہیں؟ ہاں اگر وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے، جس طرح حضرت علی نے بھی تو جو جنگیں لڑی ہیں وہ تو مسلمانوں کے ساتھ لڑی ہیں، ان میں صحابہ بھی شامل تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جب کوئی چیلنج کرے گا تو حاکم وقت جب لڑائی لڑتا ہے تو وہ درست لڑتا ہے، تو اس میں اگر کوئی فوجی حکومت کی طرف سے مارا جاتا ہے تو شہید ہی لکھا جائے گا۔ مجنون انسان اور بچہ پر تو شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے، بیمار شخص کے لیے کیا حکم ہے جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار کمزور ہو جاتا ہے؟ وہ پھر اشاروں سے ہی نماز پڑھے گا جی، اگر اسے ہوش ہے، باقی معاملات اپنے چلا رہے تو اشاروں سے نماز پڑھے گا، اگر وضو کرنے میں تردد ہے تو تیمم کر لے، تیمم کر نہیں سکتا کوئی اور اسے کروا دے، تیمم کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، مٹی پہ ہاتھ مار کے ایک دفعہ چہرے پہ اور پھر ایک دفعہ یوں، تو اس کا غسل بھی اتر جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ کی تشریح کر دیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات کو آپ نے فالو کرنا ہے، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، سیاست سے متعلق ہوں، خواہ وہ دینی جو احکامات ہیں ان کی ایگزیکیوشن کے اعتبار سے ہوں، سارے کے سارے احکامات کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان میں فصلی بٹیروں کی طرح مسجد میں آ کے نماز پڑھیں اور چاند رات کو آپ غائب ہوں اور پھر اگلے رمضان کو نظر آئیں تو آپ پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ رمضان کا خدا بھی وہی ہے جو عام دنوں کا خدا ہے، نماز تو 5 وقت فرض ہے آپ کے اوپر، تو یہ سارے کے سارے معاملات میں آپ نے اسلام کو لے کے چلنا ہے۔ جب خانہ کعبہ میں چار مسلے تھے تو اہل تشیع کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ وہ تو میرے بھائی ہمیشہ پیسے موڑ میں رہے، وہ ساروں کے پیچھے پڑھ لیتے تھے، ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نا، یہ سارا گند، یہ ساری بدعت صرف سنیوں میں ہے. شیعہ کے ہاں ہر بندے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے، بالکل ایگریڈ اپان ہے. جس طرح آپ کے ہاں یہ ایگریڈ اپان ہے نا کہ دوسرے فرقے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، شیعہ کے نزدیک ہر فرقے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اسلامک بینکنگ کے حوالے سے گائیڈ کر دیں. ڈاکٹر سرار صاحب کا کہنا تھا کہ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے. ڈاکٹر سرار صاحب کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ڈاکٹر سرار صاحب کا تعلق قرآن کی تعلیم تک تو درست ہے، فقہی معاملات میں وہ بہت کمزور تھے، حدیث کے معاملات میں بہت کمزور تھے، وہ خود مانتے بھی تھے. اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے انہیں ایک دفعہ اس بات کے اوپر ڈانٹا بھی تھا کہ آپ فقہی معاملات پہ گفتگو نہ کیا کریں، آپ کی گرفت بالکل کمزور ہے، آپ کو نہ حدیث کا نالج ہے نہ فقہ کا نالج ہے. یہ خود انہوں نے اپنے انڈیا کی ویڈیو میں بھی کہا ہے 2004 میں کہ میں امی ہوں حدیث کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا، یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو باقی اسلامک بینکنگ کے اوپر آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ ان کا موقف غلط تھا. پیسے جمع کر کے میچ کھیلنا اور جو ٹیم جیتے اس کو دے دینا، جوا ہے اور کیا ہے، جوا ہی تو ہے نا. ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ دو ٹیمیں کھیلیں، اس کے بعد کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے دونوں آدھے آدھے پیسے ڈالیں اور جا کے آئس کریم کھا لیں. پاکستان کا قانون یتیم پوتے کو بھی دادا کی جداد سے حصہ دے دیتا ہے، جو کہ شریعت کے خلاف ہے. جی غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، بالکل صحیح لکھا ہے آپ نے. میں انشاءاللہ جب پرائم منسٹر بنا نا خدا نہ خواستہ تو مجھے بتائیے گا. ابھی تو آپ اپنے پرائم منسٹرز کو بتائیں، میرا کیا لینا دینا اس معاملے میں، ہم تو اسے غلط کہیں گے صرف. فکس پروفٹ ملنے کے بعد اگر اسے پروفٹ میں سے کچھ رقم اپنی مرضی سے اس بندے کو واپس کر دی جائے تو کیا یہ درست ہوگا؟ بندے کو تو واپس نہیں، یعنی کسی بینک سے ہی لی ہوگی نا آپ نے، تو ٹھیک ہے. آپ اگر آ گئی آپ کے پاس تو اس بندے کو تو واپس نہ کریں، اس کے تو منہ کو لگ جائے گی وہ رقم، وہ آپ کسی اور کو جو غریب آدمی ہے بغیر ثواب کے نیت کے دے دیں، اس بندے کو واپس نہ کریں. اور اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے تو پھر اس کو بے شک دے دیں، جان چھڑائیں اسے. ہم دو بھائی، گھر کا خرچہ اکٹھا ہے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی، بھائی کے حالات کمزور ہیں، اگر قربانی لے لوں تو گھر میں دونوں بھائیوں کی ہو جائے گی؟ جی اگر چولہا اکٹھا ہے نا تو ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. وتر کی تیسری رکعت میں کل کتنی بار ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں؟ تیسری رکعت میں آپ نے ایک تو جب تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے نا تو چونکہ وہ آڈ رکعت ہے تو وہ سٹارٹ میں آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، اس کے بعد آپ نے سورت ملائی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھیں دعائے قنوت کے لیے، یہ بھی طریقہ درست ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ آپ سورت ملانے کے ساتھ ہی دعا پڑھ دیں، اور اگر سورت ملانے کے ساتھ ہی آپ دعا پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہ رفع الیدین کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے تکبیر تو کہی نہیں ہے. اور پھر جب آپ رکوع میں جانے لگیں گے وہ تو پھر الگ سے آپ نے تکبیر کہنی کہنی ہے. کتابوں میں جو گستاخانہ بارات ہیں ان کے خلاف آپ لیگل ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ جی لیگل ایکشن لے رہے ہیں اللہ کے فضل سے، بہت دنیا میں لوگ لے رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے اوپر سارے یہی لوگ بیٹھے ہوئے، وہ چلنے نہیں دیتے معاملات کو. میں نے ابھی رفع الیدین کے ساتھ نماز شروع کی ہے، اکثر غلطی ہو جاتی ہے، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ تو آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ غلطی اوور کم ہو جائے گی، نماز آپ کی ہو جائے گی، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا. میری بہن یو کے میں رہتی ہے، وہ اپنا گھر بنانا چاہتی ہے، گھر کی قیمت زیادہ ہے، تو مارٹگیج کر سکتی ہے؟ جی صرف اسلامک بینک سے کریں. اگر اسلامک بینک سے نہیں ہے تو بھائی خود آپ لوگ سودی کام میں پڑھتے ہیں، مجھے کیوں گھسیٹتے ہیں، واپس آ جائیں. خواب نبوت کا 46 حصہ ہے. لسانی سرکار کا لقب خود نبی الاسلام، او یار یہ ان لوگوں کو تو خود بریلوی گمراہ کہہ چکے ہیں، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو ان کے بڑوں کو نہیں مانتے، تو شاہی کوئی نہیں نے. امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شریف انسان ہے جی، آپ کے خیال میں کیا اقدام میں آ سکتے ہیں؟ میں نے تو نہیں ان کو لے کے آنا، ہماری خواہش ہے کہ آ جائیں، باقی نظر تو نہیں آ رہا. میرے بھائی کا سوال ہے کہ پتہ نہیں کہ انہوں نے عمرہ کیا احرام کی حالت میں، جب انہوں نے غلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا تو اس سے خوشبو منتقل ہو کر ہاتھ میں آ گئی، کیا اس پر دم تو نہیں پڑے گا؟ اب یہ غلطی سے آ گئی ہے نا جی، اس پہ تو دم نہیں، خود تو نہیں لگائی انہوں نے، دھو لیں. اتنے وہم ہی نہ بنے. غلاف کعبہ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں پہ بھی جتنی کتابیں ان پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ غلاف کعبہ کے قریب نہ جائیں، کئی لوگوں نے اس پہ خوشبو ملی ہوتی ہے. اللہ نبی کے بعد مولا علیہ السلام کی فضیلت تمام صحابہ زیادہ ہے کیا، اور اس میں رہنمائی فرما دیں. میری اس حوالے سے موقف واضح ہے کہ جی صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں. اہل بیت تو نبی اسلام کے گھر والے، ان کا کمپیرزن کسی صحابی سے نہیں بنتا، نہ صحابہ کرام نے کبھی اپنے آپ کو اہل بیت سے افضل کہا ہے. علی بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رفیدین کرنا ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا ہے، اگر منع کیا گیا تو کوئی حدیث بیان کر دیں. کوئی نہیں منع کیا گیا، یہ سب فراڈ ہے. خود ان کے جو بڑے دو بزرگ ہیں جو انٹرنیشنل بابے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی، عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں اور امام غزالی نے کیمیاء سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ. تو بخاری مسلم کو نہ بھی یہ لوگ مانیں، اگر نبی الاسلام کی حدیثیں نہیں ماننی تو اپنے بابوں کی مان لیں. باقی 70B مسئلہ میرا تفصیلی دیکھ لیں. علی بھائی کیا ہم اللہ کو اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ ہاں دوست اس حوالے سے کہ ہمارا پشت پناہ ہے، وہ ولی کا لفظ پشت پناہی کے لیے بھی آتا ہے. باقی اللہ کو دوست کہنے سے وہ دوست نہیں بنے گا. آپ اللہ سے دوستی کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، ولی اللہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کہہ سکتے ہیں جی، اللہ سے بڑا کون سا دوست ہو سکتا ہے انسان کا. علی بھائی اگر بیٹا شادی کے بعد بیوی کو علیحدہ گھر دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور ماں باپ اپنی بہو کی ہر وقت کردار کشی کرتے ہوں، اور بیٹا ماں باپ کو منع بھی کرتا ہو، سمجھاتا بھی ہو، لیکن ماں باپ نہ مانے، ماں باپ نہ مانے تو بس پھر آخری حال یہ ہے کہ اپنا سامان جو ہے وہ گلی میں جا کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، اور انہیں بتائیں کہ یہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے دھمکی دیں ماں باپ کو، ہو سکتا ہے انہیں سمجھ آ جائے. الگ ہونے کے سوا چارہ کوئی نہیں بھائی. ایک بار کوڑا کٹ کر کے لادا ہو ہی جاؤ، پامے کو سستا جا کوئی کرائے پہ مکان دیکھ لو، ماں باپ کی ہوش ٹکانے آ جائے گی انشاءاللہ. میرے بھائی فوت ہو گئے ہیں، اگر میں اپنی بھابھی سے شادی کر لوں تو پہلے بچے اور میرے بچے ان دونوں کے الگ الگ حصے دینا پڑیں گے. دیکھو کتنے تک سوچی ہوئی ہے. دیکھیں وہ جو بچے ہیں نا وہ پھر آپ ان کے باپ ہیں نا جی، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ آپ نے وہی سلوک کرنا ہے جو بنتا ہے. ہاں باقی آپ کی جو اپنی وراثت ہے اس میں سے تو ان کو حصے والا معاملہ نہیں، ان کو تو اپنے باپ کی علیحدہ سے وراثت بھی ملنی ہے، انہوں نے اپنا حصہ لینا ہے، تو وہ تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے اپنے باپ کی طرف سے. ہمارے گھر کے ساتھ مسجد ہے اور قاری صاحب کی سپیڈ بہت ہے، اس پر ہمارا دل نہیں مانتا. او بھائی یہ تو گھر گھر کے مسئلے ہیں، تو آپ کو سلو سپیڈ والا دیکھ لیں. ہاں سپیڈ سلو کرنے کے لیے بریکیں لگائیں، تھوڑی سی پیسہ لگائیں، کو گفٹ خوشبو دے دیں، کو کپڑے دے دیں، اور ان کی منت مارے کہ یار نماز تو انسانوں کی طرح پڑھاؤ. نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن یہ فضیلت کسی اور کو بھی اللہ دے سکتا ہے؟ جی چاہے تو دے سکتا ہے، اللہ کی مرضی، لیکن جو وعدہ ہے وہ صرف انبیاء کے لیے ہے، اور کسی کے لیے نہیں ہے. دیکھیں صحابہ کرام، حضرت امیر حمزہ سے بڑھ کر کون صحابی تھا؟ اللہ کے شیر تھے، ان کو تو دفنانے سے پہلے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو لاش کی حفاظت تو نہیں ہوئی نا. قبر کے اندر تو چھوڑیں، قبر کے باہر ہونی چاہیے تھی نا حفاظت، تو وہ بھی کوئی نہیں ہوئی ہے. تو یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بندہ بزرگی سے فارغ ہو گیا. یہ نبیوں کا پروٹوکول ہے، اس کے بعد مل سکتا ہے. صحیح بخاری میں آیا کہ آلموسٹ 70 سال کے بعد حضرت عمر کا پاؤں حجر عائشہ کی دیوار گرنے کی وجہ سے ظاہر ہو گیا تھا، لوگ سمجھے نبی اسلام کا پاؤں مبارک ہے. تو عروہ ابن زبیر نے بتایا یہ حضرت عائشہ کے بھانجے لگتے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی الاسلام کا پاؤں نہیں ہے، حضرت عمر کا پاؤں ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے کچھ بھی عطا کر سکتا ہے، تو پھر اولیاء کرام کو کرامت کیوں نہیں دے سکتا؟ جی دے سکتا ہے. دیکھیں نا کتنی بڑی کرامت ہے کہ ایک ولی نے 1200 سال کے جو جھوٹے ولی بنے ہوئے تھے لوگوں کے، اپنی باتیں کرواتے تھے، ان ساروں کی میمز بنوا دی ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے بڑی کرامت ظاہر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس پلیٹ فارم کی. مان لو اگر اس کرامت نو نہیں ماننا تو اپنے بھی کیوں منوان دو؟ ہم کرامت وہ مانیں گے جو ہوگی، جو ہوئی نہیں ہے وہ ہم کیسے مان لیں؟ جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں وہ مانیں گے، جو آپ نے خود سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ایک دیکھیں ابھی ایک جھوٹی کرامت پکڑی گئی ہے، ایک ایسا شخص جس کے ساتھ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ عقیدت رکھتے ہیں، پاپا جانی، الیاس قادری صاحب، 50-60 لاکھ تو ڈائریکٹ ان کے مرید ہیں، کروڑوں میں ان کے معتقد ہیں. دیکھیں پاکستان میں کوئی 12 کروڑ کے قریب تو بریلوی ہیں نا، 25 کروڑ تو بادی آپ کی ہو چکی ہے، تو آدھے تو بریلوی ہیں نا، تو وہ تو ان سے عقیدت رکھتے ہیں. ان کی جھوٹی کرامت پکڑی گئی ہے، انہوں نے خود کہا کہ جی ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، جب وہ اپنے باقی اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو دعوت اسلامی کے کوئی مفتی فوت ہوئے تھے ان کی قبر کے پاس پہنچے، وہ کہتے ہیں قبر سے جو ہے وہ نماز کی آواز آ رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ جی غلطی کیا ہوگی، کہتے ہیں جی قرآن کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نماز زور کا وقت تھا. زور میں تو اونچی آواز سے قرآن ہی نہیں ہوتی. اس سے جھوٹ پکڑا. اگر وہ مغرب بول دیتا تو آپ نے کہنا تھا کہ یار ہو سکتا ہے سنی ہو کسی نے. اب مجھے بتائیں قبر کے اندر زور کی نماز وہ بندہ پڑھ رہا ہے اور قرآن کی آواز باہر سنائی دے رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہانی گھڑی ہے، انہیں پکڑی گئی ہے. اور وہ جو آپ کے مصباحی صاحب ہے کہانیوں کے امام، وہ کہنا جی وہ بابے نے جناب جو ہے نا آنے واحد میں جو ہے نا وہ جدے پہنچا دیا، وہ حج اور عمرے کے لیے جا رہے تھے تو وہ بھول گیا بیچ میں کہ یلملم تو جدے سے پہلے آتا ہے، وہاں پہ آپ نے احرام باندھنا ہے، اگر یلملم کو آپ کراس کر دیں تو دم واجب ہو جائے گا. وہ بابا اتنا جاہل تھا کہ سب کو اس نے جدے پہنچا دیا، پہلے یلملم کھڑا کرتا نا، سارے نے فارغ کر چھڑا انہیں حج اور عمرہ. آپ لوگوں کا دماغ نہیں تھا اس طرف جاتا، کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. چھوڑیں یہ تو پرانی گلاں ہوگی نا، کدے کدار یاد کراندے ہونا تے انہیں میمز ویکھیا کرو جڑیاں بڑی ہوندیاں نے نا، میں انہیں چیزاں تھک چکے ہیں بیان کر کر کے. سیدنا امام حسین اور امام حسن کا ہی ہمیں پتا ہے، حضرت فاطمہ کتنے بیٹے تھے، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ تین تھے. نہیں یہ دو ہی امام حسن اور حسین ہی ہیں علیہ السلام. کیا مرد کے لیے چاندی پہننا جائز ہے انگوٹھی کے علاوہ؟ نہیں جی، صرف انگوٹھی ہوگی اور چین وغیرہ نہیں پہن سکتے. درزی کپڑے سلائی کرنے کے بعد جو کپڑے کا چھوٹا یا بڑا پیس بچ جائے کیا وہ واپس کرنا ضروری ہے؟ واپس کرنا چاہیے جی، آفر ضرور دیں. اگر وہ کہے مجھے ضرورت نہیں ہے پھر آپ اپنے پاس رکھیں، اس کی اجازت کے بغیر آپ رکھ نہیں سکتے. اور اگر آپ کے پرماننٹ گاہک ہیں ان کو پتا ہے کہ اتنا پیس بچتا ہے اور درزی رکھتے ہیں، دونوں ایگریڈ اپان ہیں، پھر تو درست ہے، ادروائز واپس ضرور کرنا چاہیے. میں تو بھائی لیتا ہوں کیونکہ کاٹن کے جوڑے آپ لوگوں نے تو ہر سال سلوانے ہوتے ہیں نا، میں تو جب تک یہ بالکل سمجھ لیں چھسنا نہ جائے سوٹ جنہوں کہتے ہیں، میں تو اپنے کاٹن کے جوڑے چلاتا ہوں. اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پیس لے کے تو ہم رکھ دیتے ہیں، پہلے سب سے یہ کالر ختم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، یہ جو بین وغیرہ ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ ہارڈ ہوتا ہے نا اندر سے، پورا کپڑا آپ کو سوٹ ٹھیک ہوگا، یہاں سے اس کی بر نکلنی شروع ہو جائے گی وہ اندر سے بکرم کی. تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے اپنی ایک جیب جو ہے نا وہ اتروا کے نیا بکرم لگوا لیں، سوٹ آپ کا پھر نیا ہو گیا، اور وہ جو آپ نے پیس جوڑ کے رکھا ہوا تھا نا اس کی آپ جیب لگوا لیں. میں نے تو دو جیبیں دائیں بائیں لگوائی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. یا کبھی کوئی بڑا کوئی اس میں کوئی سوراخ ہو گیا تو آپ وہ اس میں وہ پیچھے لگا سکتے ہیں پیس، یہ فائدہ ہوتا ہے. باقی اگر درزی کو آپ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ رکھ لیں، یا آپ درزی ہیں اور جس کے آپ کپڑے سی رہے ہیں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس نے پیس وغیرہ نہیں سنبھالنے. اب جو لوگ ایک سیزن میں ایک سوٹ سلواتے ہیں انہیں کیا ہے، انہوں نے کہاں سے پیس سنبھالنے، تو ہم غریبوں کے مسئلے ہیں نا پیس سنبھالنا، تو پھر آپ لے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. مولا علی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ امام حسن علیہ السلام نے پڑھایا تھا جی. کیا بی بی فاطمہ کو شہید کیا گیا؟ یہ جھوٹ ہے جی. جنازہ کس نے پڑھایا؟ مولا علی نے پڑھایا تھا. بغیر کسی وجہ کے کیا گھر میں نماز ہو جاتی ہے؟ بغیر وجہ کے تو نماز گھر میں نہیں پڑھنی چاہیے، نماز تو ہو جائے گی، بس صرف جماعت چھوڑنے کا جو ایک معاملہ ہے وہ آپ کے اوپر وبال آئے گا، باقی نماز ہو جائے گی گھر کے اندر، یہ نہیں ہے کہ نماز ہوگی نہیں، لیکن وہ جماعت چھوڑنے کا گناہ ہے مرد کے لیے. وہ بھی ایک شخص بیرون ملک چلا گیا اور تقریباً 2 سال تک اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں، اس کی بیوی کو اس کے ساتھ سسر نے بتایا کہ اسے طلاق بھیج دی ہے، خاتون نے دوسری شادی کر لی، اب اس کا پہلا شوہر. اس طرح نہیں ہوتا، یہ کہاں آپ جاہلوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں میرے بھائی، اس طرح ہوتا ہے؟ وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنا ہوتا ہے بھائی، دوسری شادی کرنے سے پہلے وہ طلاق کا ڈاکومنٹ لینا ہوتا ہے، اس طرح کوئی عورت نہیں دوسری شادی کرتی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح شادی ہو جائے گی؟ آپ جب شادی کے لیے جاتے ہیں تو وہ پتہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ متعلقہ ہے، بیوہ ہے یا کنواری ہے. اگر وہاں ہونا کہ یہ بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، وہ کہیں گے جی طلاق نامہ دکھاؤ پرانا، تو یہ اس عورت نے خود فراڈ کیا ہے یہ، اگر کیا ہے تو، یا پھر تھریٹیکل سوال ہے. کیا کربلا میں کل 72 تھے اور سب اہل بیت تھے؟ نہیں، اہل بیت تو آلموسٹ 18 کے قریب تھے، باقی جو ہیں دوسرے لوگ تھے. کیا فرض نماز کی آخری دو رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ نہ پڑھنا بھی ثابت ہے. جی دونوں چیزیں ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ بھی ملاتے تھے اور بعض اوقات سات سورت بھی ملا لیتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی زور اور عصر کی پہلی دو رکعتیں 30 آیات کے برابر ہوتی تھیں ان کا قیام، اور آخری دو رکعتوں کا 15 آیات کے برابر، یعنی 15 آیات کے برابر قرآن کا حصہ بھی آپ علیہ السلام پڑھتے تھے. تو یہ دونوں جائز ہیں طریقے. اہل دجال اہل کتاب سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا سوال قادیانیوں سے متعلق ہے. میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں اور میں نے اس کی دلائل بھی بیان کیے. آپ کا نہیں دل مانتا، نہ مانے بھائی. اینڈ یہ ہے کہ قادیانی بھی کافر ہیں اور اہل کتاب بھی کافر ہیں، دیٹس آل. باقی قادیانی چونکہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم حدیث کی کتابیں ہیں، ان کو سمجھانا آسان ہے. یہود و نصارہ تو ان کتابوں کو سرے سے مانتے نہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی تھی، ان سے بات کرنا آسان ہے. امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا نام، یار یہ اس طرح کی جو شجرے اور یہ پوری تفصیلات ہیں یہ گوگل میں آپ دیکھیں گے، کسی اہل تشیع کے عالم سے رابطہ کریں، یہ اس فیلڈ کے وہ ماسٹر ہیں. اگر ہم مغرب کی نماز کے وقت مسجد میں پہنچے، اگر ہم دوسری رکعت میں شامل ہوں، امام صاحب کی دوسری رکعت ہوگی ہماری پہلی، تو کیا اس رکعت میں ہاتھ اٹھائیں گے یا اگلی رکعت میں؟ بھئی جب آپ امام کے ساتھ شامل ہو گئے نا، تو بس پھر جو امام کے ساتھ ساتھ جو رفع الیدین ہے وہ ولے آپ کرتے جائیں. یعنی امام کے ساتھ آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو تشہد کے بعد وہ تیسری میں کھڑا ہوگا نا، تو اگرچہ آپ کی وہ دوسری ہے لیکن چونکہ وہ بھی کر رہے رفع الیدین تو آپ بھی کریں. اور پھکی اس میں یہ ہے کہ جب وہ دوسری میں بیٹھا ہوا تھا وہ تو آپ کی پہلی تھی، تو پہلی میں تو آپ کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، پہلی رکعت میں تو نہیں بیٹھتے. آپ کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ امام بیٹھا ہوا تھا، ادروائز پہلی رکعت میں بیٹھتے نہیں ہیں، بیٹھنا دوسری رکعت میں ہوتا ہے. تو آپ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں بھی بیٹھ جاتے ہیں جبکہ امام کی وہ دوسری ہوتی ہے. تو اب یہ ایک کام آپ نے کر دیا تو اس کے بعد آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. ڈو یو ہیو ٹو فالو اے مذہب؟ کین یو پک اینڈ چوز بٹوین دم؟ پک اینڈ چوز جو ہم کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. کوئی بھی مذہب یہ فائنلی نہیں کہہ سکتا کہ 100% وہ درست ہے. حنفی، یہ مذہب سے مراد میں فقہی اختلافات کی بات کر رہا ہوں. چار مذاہب جس طرح اہل سنت میں پانچ ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث. اس پہ میرا تفصیلی آپ لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 197، اماموں کی گستاخی کا الزام. پک اینڈ چوز ہی آپ نے کرنا ہے سرکار. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک امام جو ہے وہ آپ کو غلط فتویٰ دے رہا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں جس کی دین میں اصل ہی کوئی نہیں ہے. آج کروڑوں لوگ امام شافی کے غلط فتوے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، انڈونیشیا اور ملیشیا کے مسلمان. انہوں نے جون جولائی کی گرمی میں بھی اپنی بیویوں کو دستانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، پردے کی وجہ سے نہیں، چہرے کھلے ہوتے ہیں ان کے احرام کے دوران، طواف کے دوران. احرام میں تو نہیں آپ دستانے پہنا سکتے، تو طواف کرتے ہوئے چونکہ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ملانا ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی خاوند بیوی کو ہاتھ لگائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. وہ قرآن میں آیا نا کہ جب عورتوں کو تم چھوو تو پھر طہارت حاصل کرو. وہ چھونے سے مراد تو اللہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی تھی، اس سے مراد شہوت کے ساتھ چھونا یا ازدواجی تعلق تھا. اب یہ امام شافعی ایک فتویٰ دے کے چلے کہ آج تک جو شوافے ہیں وہ اپنی بیویوں کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. حالانکہ بخاری مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا، ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں سامنے لیٹی ہوتی تھی. چراغ نہیں ہوتے تھے یعنی گھپ اندھیرا ہوتا تھا، تو جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو آپ میرے پاؤں ٹو دیتے تاکہ میں پاؤں سمیٹ لوں، اور جب پھر آپ دوبارہ قیام کی طرف جاتے تو میں اپنے پاؤں سیدھے کر لیتی. تو اس حدیث سے امام بخاری نے بھی رزلٹ نکالا. جو لوگ کہتے ہیں جی امام بخاری امام شافی کے مقلد تھے، ان کے لیے بھی یہ پھکا ہے. پھکی نہیں پھکا. امام بخاری نے تو امام شافی کا رد کیا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس طریقے سے امام حنیفہ کے ایک فتوے کی تکلیف پوری دنیا کے مسلمانوں کو کاٹنی پڑ رہی ہے کہ جی خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ابو داؤد میں واضح حدیث ہے اس صحابی کو تیر لگتے رہے اور انہوں نے اپنی نماز اسی طریقے سے مکمل کی. صحابہ کی پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی، وہ بیچارے تو پھر وضو ہی کرتے رہتے پوری زندگی، اس زمانے میں تو اس طرح کی ادویات نہیں ہوتی تھی کہ خون رک جائے، خون رستہ ہی رہتا تھا، اور پھر خون کے ساتھ جو کپڑے آلودہ ہو جاتے ہیں وہ تو بےچارے کپڑے ہی چینج کر کر کے مر جاتے، کہاں سے نمازوں کے لیے وہ کرتے؟ آپ اگر خون روکیں بھی وقتی طور پہ تو کپڑے تو پھر بھی چینج کرنے پڑیں گے، خون انسانی خون پینا حرام ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو ناپاک نہیں ہے، یہ بالکل امام حنیفہ کا موقف غلط ہے، اس کی تکلیف بھی کروڑوں لوگ کاٹ رہے ہیں، تو ہم پیک اینڈ چوز کر رہے ہیں احادیث کی بنیاد پہ، دونوں جگہ میں نے آپ کو حدیثیں بیان کی ہیں، یہ جو انفیوں نے ایک فراڈ بچایا ہوا ہے کہ جی وہ جب اپنے مطلب کا فتویٰ لینا ہوتا ہے تو یہ شافعی ہو جاتے ہیں اور جب فلانا لینا ہو تو انفی ہو جاتے ہیں، ہمیں تو بھائی کوئی امام شافعی امام حنیفہ سے غرض ہی کوئی نہیں، بھائی ہم تو اس شخص کے دین پہ چل رہے ہیں جو امام شافعی اور امام حنیفہ کے دادے بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ دنیا میں ہمارا امام بن کے آیا تھا، ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو ہم تو اس شخص کے دین پہ چل رہے ہیں، وہ دین اپنا مکمل کر کے گیا الحمدللہ، لڑکی کو اگر تایا گود لے لے تو لڑکی کا تایا اس کا ولی ہوگا یا اس کا اپنا باپ؟ نہیں، اوریجنل حق تو باپ ہی کا ہے نا، ولی تو باپ ہی رہے گا، وہ سرپرست کے طور پہ ہوگا، پہلا حق تو اس کے باپ کا ہی ہے کیونکہ اوریجنل تو وہی باپ ہے جو اس کا باپ ہے، اگر باپ فوت ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے تایا ہوگا، اگر کوئی اپنا موبائل رکھوا کر پیسے لینا چاہے شرط پہ کچھ دن بعد اضافی پیسے دے کر موبائل واپس لے لے، یہی تو حرام طریقہ، ایک نیا انہوں نے الالہ شروع کیا ہے موبائل کا الالہ، پری پلان الالہ، کیا ایسے اباب کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں جو شرک کی حالت میں فوت ہوئے؟ جی جو مسلمان ہے نا جی، تو وہ جس حالت میں بھی فوت ہوا ہے نا، خواب وہ شرک کرتا ہوا مرا ہے، وہ کلمہ کو مشرک ہے، اس کا معاملہ آخرت میں طے ہوگا، آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، جو کافر مشرک ہے اس کے لیے دعا نہیں کرنی، ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں کر سکتی، شادی کو 8 سال گزر گئے، 3 بچے بھی ہیں، نہیں پتا چلا، کوئی نہیں، خیر ہے، توبہ کر لیں، اور اب اس کفارہ یہ ہے کہ وہ لادہ بٹھا کے انہیں بچوں کو گواہ بنا کے تو آپ بے شک تجدید نکاح کر لیں، کوئی سرمنی کرنے کی ضرورت نہیں، تجدید نکاح ایک دفعہ کر لیں، ٹھیک ہے، کیا امام کے پیچھے جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہے اور کھڑا ہو اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑا رہے؟ نہیں، ربنا لک الحمد کہنا ہے، امام نے بھی کہنا ہے اور مقتدی نے بھی کہنا ہے، بہتر تو ہے کہ دونوں کہیں، البتہ اگر مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہہ لے تو یہ کافی ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ بھی ساتھ کہے تو یہ افضل ہے، المستدرک للحاکم کی حدیث کے مطابق جن دو آدمیوں کا حشر سب سے آخر میں ہوگا ان کے بارے میں آیا ہے کہ کیا ان پر موت واقع نہیں ہوگی؟ نہیں، موت سے تو سب نے گزرنا ہے، اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ان پہ موت واقع نہیں ہوگی، یہ تو کہیں نہیں لکھا، یہ تو قرآن میں واضح ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہوگی، آپ نے جو حدیث آدم علیہ السلام کے والد سنائی تھی 1000 میں سے 999 دوست کی ہوں گے، کیا وہ 999 یاجوج ماجوج ہوں گے؟ جی یاجوج ماجوج بھی ہوں تب بھی ہمارے لیے تو نما فکری ہے نا، یہ تو نہیں کہ صرف یاجوج ماجوج نہیں جانا ہے، باقی سارے مسلمان جو ہیں وہ جنت میں ہی جا رہے ہیں، اس وقت بھی آپ ذرا دیکھ لیں مسلمان تو مشکل سے 1.5-2 ارب ہیں، 6-7 ارب کیا یاجوج ماجوج ہیں؟ کافر ہی ہے نا، تو اپنی فکر کریں میرے بھائی، 18 سال سے کم اور بچے ہوں کہ پڑھنے کے لیے کوئی اسلامک بک بتا دیں، دینیات کتاب ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ کی، بہترین کتاب ہے، بنیادی پورے عقیدے اس میں کلیئر کیے ہوئے، لاجیکلی بھی عقیدہ توحید سمجھایا ہے، رسالت سمجھایا ہے، پرپز آف لائف سمجھایا ہے، دینیات، اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گا، یہ سوال پہلے بھی آ چکے ہیں اسی مجلس میں، تقدیر سے کیا مراد ہے؟ اچھی اور بری تقدیر کہ زندگی پر اثرات ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں، لیکن اس کو آپ نے جو ہے وہ روگ لگا کے نہیں بیٹھ جانا، آپ تقدیر کو بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ٹیسٹ کرنا ہے اچھے اور برے حالات کے ذریعے، ہر بندے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے، اسی ٹیسٹ میں اس نے اپنی کامیابی کرنی ہے اور آخرت میں اسے جنت ملنی ہے، باقی اپنی جو کمزوریاں ہیں یا اپنی ناکامیوں کا ملبہ آپ نے تقدیر پہ نہیں ڈالنا، آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کے اوپر آپ اپنی نظر رکھیں، دنیا میں جو چیز آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملے گی لیکن محنت کرنے کے بعد. ہاں خالی دروشی پڑھنے سے نہیں, محنت کرنے کے بعد. تقدیر پہ میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہیں. میں نے بلکہ 4 مسلسل لیکچرز دیے تھے قرآن کلاس میں, مسئلہ 103, 104 اے بی سی. مسئلہ تقدیر اور میرا نام لکھیں تو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. اگر ایک آدمی قرآن نہیں پڑھا ہوا اور نماز کی حرکت میں قل ھو اللہ احد پڑھتا ہے تو حرج تو نہیں ہے. نماز وہ سیکھے نا یار, یہ تو نہیں ہے پوری زندگی اس طرح گزار دینی, سیکھے نماز. اور اگر کسی کو نماز نہیں آتی تو مسلم شریف میں حدیث ہے بدعود میں بھی کہ وہ نماز میں پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب تک وہ نماز یاد نہیں کر لیتا. یہ تو نہیں پوری زندگی اس نے اسی طریقے سے گزار دینی ہے. اگر شادی شدہ جوان کی والدہ فوت ہو جائے اور اس کا باپ دوسری شادی کر لے, اب اس بیٹے کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ ستیلی ماں سے کیسا رویہ, وہ ماں ہی ہے جی, اب ستیلی وغیرہ نہیں, آپ کی ماں ہے, اس کے ساتھ اس نے شروع کیا آپ نے کرنا. نماز کے دوران بھول جانے سے جو غلطی ہوگی اس کو درست کیسے کیا جائے؟ مثلا بھول کر ایک رکعت کم پڑھ لی, رکعت کم پڑھ لی, سجدہ کم کیا یا رکوع چھوٹ گیا, پھر تو نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی. بہت بعد میں یاد آیا, اگر اسی وقت یاد آیا تو ایک رکعت اس کے بدلے پوری پڑھنی ہوگی. نماز میں صرف چھوٹی غلطیاں ان کا کفارہ سجدہ صاحب ہے, بڑی غلطیوں کا کفارہ سجدہ صاحب نہیں ہے. چھوٹی غلطیاں کیا ہیں کہ آپ دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گئے, سجدہ صاحب کر لیں. اسی طریقے سے 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ دیں, 4 کی بجائے 5 پڑھ دیں, سجدہ صاحب کر لیں. سجدہ صاحب کے طریقے اور احکام و مسائل میری ویڈیو تفصیلی ہے, 35 منٹ میں میں نے وہ تمام باتیں بتا دی ہیں کہ ان سے سجدہ صاحب ہو جائے گا اور ان سے سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں, نماز ویسے ہی ہو جائے گی. اور یہ وہ غلطیاں ہیں کہ جن غلطیوں کا کفارہ سجدہ صاحب سے بھی نہیں ہوگا, نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی. مثلا جس طرح آپ نے لکھا ہے کہ رکعت ہی چھوٹ گئی, رکعت چھوٹ گئی تو سجدہ صاحب بچارہ کیا کرے گا, چھوڑی پوری رکعت جیسے 2 سجدے کے کرن گے. ہوتا میرا چھوٹا بھائی بحر جہاز کی نوکری کرتا ہے, 1 سال پہلے چھٹی نہیں ملی, وہ نماز جمعہ باجماعت ادا نہیں کر سکتا, کیا اس کے لیے شریف کم؟ اس پہ جمعہ فرضی کوئی نہیں ہے, زور کی نماز پڑھے. اور انہوں نے ہر وقت سفری نماز پڑھنی پوری زندگی اور نمازیں جمع کریں. مرچنٹ نیوی میں جتنے لوگ ہیں نا, انہوں نے 4 فرض نہیں پڑھنے زور کے, پوری زندگی انہوں نے 2 فرض ہی پڑھنے ہیں اور پوری زندگی نمازیں جمع کر کے پڑھنی ہے. 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں کیونکہ وہ مسلسل سفر میں ہے, ایک جگہ تو جہاز رکتا ہی نہیں, مسلسل بحری جہاز چلتا رہتا ہے. تو موجے مارے ہیں بحری جہاز میں, تو پوری پوری مسجدیں بنی ہوئی ہیں, حالانکہ 5 الگ ٹائمنگ میں انہوں نے وہاں پہ ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سفر میں تو سنت ہے نمازیں جمع کی جائیں اور کثر کر کے پڑھی جائیں. موجے مارے جی مرچنٹ نیوی والے, صرف ایک گھر سے دوری ہے, باقی پوری زندگی ان کی موجے ہیں. کیا اشراء کی نماز پڑھنے سے تمام کبیرہ گناہ, کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے جی, کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے. یہ اسرات و تسبیح کی نماز کے بارے میں آیا, اشراء کی نماز پڑھنے والا ایسے ہی جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو. اس طرح کی جو روایتیں موجود ہیں نا, یہ سب کی سب چھوٹے گناہوں سے متعلق ہیں. وہ تو بخاری مسلم میں آیا, جو فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے. یہ چھوٹے گناہ ہیں, بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے مور دین 90% ان شیعہ ان صحیح بخاری, وائی ناٹ ادر؟ اور یار یہ جھوٹ ہے, 90% حدیث کہاں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے؟ حضرت ابو ہریرہ سے ٹوٹل 5000 حدیثیں ہیں یار, 90% کہاں سے ہوگی؟ باقی حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ احادیث کیوں؟ یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں, میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. کیا یہ حدیث ہے کہ عباد پر اللہ رحم کرے اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی جو میں بھول گیا تھا؟ ہاں تو ہو سکتا ہے ایسے, وقتی طور پہ نبی الاسلام بھول جاتے تھے نماز میں, سجدہ صاحب بھی ہوا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے نبی الاسلام نماز میں قرآن بھول گئے تھے, صحابی نے بعد میں کہا کہ آپ نے یہ آیت چھوڑ دی تو آپ نے فرمایا مجھے لقمہ دے دینا تھا. انسانی کمزوریاں تو لگی نہیں ہیں اس حوالے سے نبی الاسلام کے ساتھ بھی. تب بھولنے سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ بھائی نبی الاسلام وہ ہمیشہ کے لیے بھول چکے ہوئے تھے. لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے مسجد میں رفع دین نہ کرنا کیسا ہے؟ لوگوں کے شر سے یعنی جب تک آپ خود شریر ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی 21,000 سر تن سے جدا, اور جیسے ہی آپ عاشق رسول صحیح والے بنتے ہیں ساتھ ہی نال بزدل ہو جاندے ہو. میں پنجابی دا لفظ نہیں بولنا چاہتا, وہ ہو جاندے ہو تسی. آپ تو اور دلیر ہونا چاہیے. جس طرح حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ جب تک تو کافر تھا تو بڑا دلیر تھا, اور اب منکرین زکات کی باری آئی ہے تو بزدل ہو گیا اسلام میں آ کے. اس میں کون سی بزدلی ہے؟ رفع الیدین تو آپ نے کرنا ہے, سنت ہے. اگر گورنمنٹ آپ کو اناؤنسمنٹ کرے کہ ہر رفع الیدین کے اوپر 1000 کا نوٹ لبے گا, میں تک نہ تو اللہ دے بندے تو لمبا پا لیں گا, بڑے تو بڑے پلوانوں بھی تلے. یہ پکا ہے, یہ پکا ہے. اور دوسرا میں نے آسان طریقہ بتایا, جہاں آپ کو زیادہ خطرہ ہے آپ گھر سے ایسے وقت میں نکلیں کہ مسجد میں پہنچیں تو تکبیر ہو رہی ہو, جاتا ہی مسجد کے کونے میں نماز پڑھیں, صرف آپ کے جو دائیں بائیں کو کھڑا ہے نا وہی اس کو پتا چلے گا آپ نے رفع الیدین کیا, اور سلام پھرتے ہی گھر واپس آ جائے. یہ آپ کے رفع الیدین سے ان کو تکلیف ہوتی ہے جو بعد میں آپ سنتے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ویسے بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے, گھر آ کے پڑھیں نا, ان کے سامنے کیوں کرتے ہیں آپ؟ ان کے سامنے آپ فرض میں شامل ہو جائیں, امام آپ کو دیکھے ہی نا, اور رفع الیدین سے نماز پڑھے, جب اس نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کا خون کھولے گا ہی نہیں, یہ کھولتے ہی اس وقت ہے جب وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. ان وٹ لینگویج اللہ اینڈ اینجلس کمیونیکیٹ, واللہ عالم. جی وہ جو لینگویج جو ہے وہ اس کے الفاظ بھی ہے یا نہیں, یا اللہ تعالیٰ دل پر القاء کرتا ہے, یہ اللہ اور فرشتوں کا معاملہ ہے, آپ اپنی بات کریں. Will the doomsday destroy the whole creation including جنہ جہنم؟ نہیں, جنت جہنم کا تو اس میں ذکر نہیں ہے, باقی کریشن کا ذکر ہے, جنم جہنم کا ذکر نہیں ہے. فرض نماز میں تشہد میں مرضی کی ہر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی مانگ سکتے ہیں آپ, عربی میں مانگے, اور ایک دعا سب کو کفایت کرے گی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقینا عذاب النار. اس میں ہر چیز آ جاتی ہے الحمدللہ. شریعت کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے, اس کو پورا کرنا لازمی ہے. ظاہر ہے دین اسلام پہ پریکٹیکلی جو چلنے کے لیے اعمال نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا وہی شریعت ہے نا جی. شریعت قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ ساری شریعت ہی ہے نا. کیا نبی علیہ السلام پر جادو نہیں ہوا تھا؟ جی جادو ہوا تھا, بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام پہ جادو کیوں ہوا, میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. عذاب قبر قرآن میں کہیں نہیں, کیوں نہیں ہے جی؟ قرآن میں کئی جگہ عذاب قبر آیا ہے, ایک جگہ تو بالکل واضح ہے سورہ غافر کے اندر, جسے سورہ المومن کہتے ہیں, کہ فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, اور پھر جب بڑا دن آئے گا قیامت کا تو انہیں بڑی آگ پہ پیش کیا جائے گا. یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ آج بھی فرعونی جو ہے وہ آگ پہ پیش ہو رہے ہیں, اور پھر قیامت کے دن بڑی آگ پہ پیش ہوں گے. عذاب قبر کا ہی ذکر ہے, آپ اسے عذاب برزخ کہہ لیں, وہ ایک درمیان کے پیریڈ کے لیے. آپ عذاب قبر لکھیں تو میری تفصیلی ویڈیو, میں نے کم از کم 10 آیات قرآن سے بتائی ہیں جو ان پرنسپل اس پوری ڈاکٹرین کو کلیئر کرتی ہیں. عذاب قبر کے ثبوت میں یہی آیت امام بخاری نے, بخاری میں جو احادیث لی ہیں عذاب قبر کے ثبوت میں, اس کے ٹاپ کی ہیڈنگ میں رکھا ہے. مسئلہ 117A اور B میرا عذاب قبر پہ دیکھ لیں. قبرستان کے اندر مسجد ہو تو کیا وہاں نماز ہو جائے گی؟ اگر تو وہ قبروں کے اوپر مسجد بنائی ہے پھر تو نماز نہیں ہوگی, اگر قبرستان میں ایڈجسٹنٹ مسجد ہے تو نماز ہو جائے گی, وہ قبروں کے اوپر تو نہیں ہے نا. اسلام میں دیور کو موت کہا گیا, آواز کا بھی پڑتا ہے, کمبائنڈ فیملی سسٹم میں پھر آنکھوں کا ہی پڑتا ہے نا جی. اگر آپ غریب ہیں اور نہیں علیحدہ گھر افورڈ کر سکتے, پھر آنکھوں کا ہی پردہ ہوگا نا, اور پلس یہ ہے کہ وہ مرد و عورت کا اختلاط اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے, جو ترمذی میں حدیث ہے جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے, بس یہی کر سکتے ہیں, زیادہ اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ کسی حدیث کا حوالہ دے دیں. مسلم شریف میں موجود ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ دو نوافل پڑھا کرتے تھے, اگرچہ یہ غیر موقع ہے. عرب ملکوں کے اندر تو وقفہ ہوتا ہے, 5 سے 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے, تو میرے خیال میں تقریباً 10 منٹ کا وقفہ تو ہونا چاہیے, کیونکہ مغرب کی اذانیں اچانک شروع ہوتی ہیں, لوگ پھر وضو کرتے کرتے وہ اذان کے ساتھ یہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے, تو بعض اوقات لوگوں کی رکعت رہ جاتی ہے. 10 منٹ کا وقفہ دیں تاکہ لوگ وضو بھی کر لیں, جنہوں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں وہ 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں, وقفہ ہونا چاہیے. اور اس میں یہ کہنا کہ جی وہ ستارے نظر آ جائیں گے, ستارے تو بھائی مغرب سے پہلے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ستارے وہ ہیں جو 40-50 منٹ کے بعد نظر آتے ہیں, اس سے پہلے نماز پڑھنا افضل ہے. ادروائز نماز کا ٹائم 1.5 گھنٹے تک تو رہتا ہے مغرب کا, تو 2 رکعتیں نفل. سعودی عرب میں, عرب ملکوں میں ساری جگہ وقفہ ہوتا ہے, یہاں پہ انفیوں نے ذرا زید لگائی ہوئی ہے.